मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। प्रथमावृत्ति का चतुर्थ पाद ये चल रहा है और इसका हमने कल आपको जो पढ़ाया था वो नहकिये पढ़ा दिया था। नहकिये चल रहा था, चरमायती चरमायती ये पढ़ा रहा था तो मैंने बंद कर दिया था ना जी, कि राजीयति आत्मनः राजानम् इच्छति राजीयति राजा इव आचरति राजायते चरमायति का सिद्धि कर रहे थे। क्या कर रहे थे द्रोण जी, याद है जी? हाँ सर, वही कर रहे थे। चरमायति खत्म नहीं हुआ था। हाँ, चरमायति खत्म नहीं हुआ था ना, क्योंकि कल जो है हमारे गुरुकुल में गौ माता जो है बच्चे को जन्म दी, इसलिए ऐसे लग गया था, इसलिए मैं छोड़ दिया था। अभी जो है चरमायती, चरमायती का ये करते हैं, चरमन शब्द है और चरमन शब्द से जो है लोहितादि राजभ्यक्ष ये निकाल ली। 13 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 13 नंबर सूत्र है। लोहितादि राजभ्यक्ष, लोहितादि राजभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन है, क्यश सकारांत प्रथमा एक वचन है और लोहितादि राजभ्य सकारांत पुंलिंग लोहितादि राज शब्द पंचमी विभक्ति वचन है। लोहितादि राजभ्य में समास है लोहित आदि ही ये शाम ते लोहितादय, ये बहुव्रीहि समास हो गया और लोहितादय डाच ची लोहितादि डाच ये त्रयोग द्वंद हो गया तेभ्य लोहितादि राजभ्य तो बहुव्रीहि बस हो गया। अब यहाँ पर जो है अनुवृत्ति है, यह परश्च इसकी तो अनुवृत्ति है ही और इसके बाद जो है भाई आपसे निवेदन है जो भी आवाज आ रही है तो म्यूट कर लीजिए, जो भी आवाज कर रहे हैं ये सब हो रहा है। धातु कर्म समान करते का दीक्षायम भा वाक्य अनुवृत्ति आ रही है और 3.1.12 नंबर सूत्र है, 3.1.12 नंबर सूत्र है वृषादिभ्यो भूभ्य च्वर लोपश्च हलः, इससे अच्वेह अच्वेह की अनुवृत्ति आ रही है। तो अच्वेह की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या ऊपर से अनुवृत्ति आ रही, वह जो है पंचमी विभक्ति एक वचन है तो अच्वेह विशेषण है लोहितादि राजभ्य, माने लोहिता अभी मैं लोहितादि दाज्य का विशेषण है या लोहितादि का विशेषण है तो ये है, तो इसलिए तदंत विधि हो गई। तदंत विधि होने से हो गया अच्वी में तदंत हो गया अच्यंत, तो अच्यंतेभ्य लोहितादिभ्य और डाच प्रत्यय है इसलिए डाचंतेभ्यश्च डाच प्रत्यांत, तो अच्यंत जो है लोहितादि का विशेषण है इसलिए तदंत विधि अच्यंतेभ्य लोहितादिभ्यश्च शब्देभ्य और डाच प्रत्यय है तो डाजंतेभ्यश्च प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम तो डाजंतेभ्यश्च शब्देभ्यः डाजंतेभ्यश्च या डाच प्रत्यांतेभ्यश्च शब्देभ्यः परः भूभी, इसमें भृषादिभ्यो भूभ्यचलो से भूभी की अनुवृत्ति आ रही है और अच्वे की भी अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए भूभी माने भवती अर्थे ये हो गया, भूभी माने भू अर्थे भवती अर्थे होने अर्थ में, भवती अर्थे माने भू अर्थ में क्या होता है कैश प्रत्यय विकल्पे न भवती, कैश प्रत्यय विकल्प से होता है, तो अच्यंत लोहितादि शब्द से परे और डाजंत डाच प्रत्यांत शब्द से परे जो है डाच प्रत्यांत से परे जो है कैश अर्थ हो गया कैश प्रत्यय हो गया विकल्प विकल्प से। तो यहां पर पहले क्या है अच्वी क्या है इस चीज को समझना जरूरी है, अच्वी को समझना जरूरी है। तो नच्वी अच्वी नच्वी अच्वी तस्मात अच्वे है, ये नहीं तत्पुरुष समास है। तो च्वी क्या है आप जो है इसको कहते हैं अभूत च्वी प्रत्यय का अर्थ है अभूत तद्भाव, निकाल लीजिए अभूत तद्भाव निकाल लीजिए पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 50 नंबर सूत्र निकालिए, पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 50 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 50 नंबर सूत्र निकाल लीजिए कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तरी क्वी, समझ गए जी निकाल लीजिए। हाँ तो कृभ्वस्त योगे कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरी क्वी, तो कृभ्वस्ति योगे अकारांत पुल्लिंग कृभ्वस्ति योग शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है और संपद्य कर्तरी ऋकारांत पुल्लिंग संपद्य कर्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, च्वी इकारांत पुल्लिंग च्वी शब्द प्रथम एक वचन। समास है क्रीच भूच अस्ति च, क्रीच भूच अस्ति च इति कृभ्वस्तयः, क्रीच भूच अस्ति च इति कृभ्वस्तयः और कृभ्वस्तिभिः योगः इति कृभ्वस्ति योगः, तृतीय तत्पुरुष समास हो गया तस्मिन् कृभ्वस्ति योगे। तो पहले है क्रीच भूच अस्ति च इति कृभ्वस्तयः, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया, कृभ्वस्तिभिः योगः इति कृभ्वस्ति योगः, कृभ्वस्ति योगः तृतीय तत्पुरुष समास हो गया, माने क्री भू और अस्ति के योग में ऐसा हुआ, क्री भू और अस्ति के साथ योग होने पर ऐसा अर्थ हुआ। आगे है संपद्य कर्तरी, इसमें भी समास है संपद्य, संपद्य संपद्यस्य कर्ता इति संपद्य कर्ता तस्मिन् संपद्य कर्तरी, संपद्य का जो करता है, संपद्य का जो करता है, तो यहां पर संपद्य से जो संपद्य कर्तरी, तो यहां पर सम पूर्वक पद धातु है, सम पूर्वक पद धातु, तो संपद्य माने, तो यहां पर संपद्य में सम पद है और ये क्रियादिगण किस लिए, क्रियादिभ्य क्या बोलते हैं, ये जो है विवादिगण की है, विवादिभ्य श्यन, विवादिभ्य श्यन, तो जैसे कहा ना कि सर्वधातुभ्यो अच प्रत्यय, सभी धातु से अच प्रत्यय होता है, तो सम पूर्वक पद धातु से अच प्रत्यय कर दीजिए, और दिवादिगण का है इसे दिवादिभ्य श्यन कर दीजिए, तो संपद य श्यन का योग होता है संपद्य, ऐसा, या ऐसा सीधे दिवादिगण की है तो यहाँ पर संपद्य मने स्ना का श्यन का निर्देश है, तो संपद्य जो है श्यन का निर्देश है, श्यन के द्वारा निर्देश किया गया है संपद्य को, है ना, तो संपद संपद य श्यन का य है, दिवादिभ्य श्यन, विवादिभ्य श्यन, तो यहाँ पर श्यन का निर्देश किया गया है, तो संपूर्वक पद धातु का जो कर्ता हो गया संपद्य कर्त्री, संपूर्वक पद धातु का जो कर्ता उसका हो गया कर्त्री, तो संपूर्वक पद धातु के कर्ता अर्थ में, कर्ता में ऐसा अर्थ हुआ, कर्ता में। अब ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है वो सभ्यता की अनुवृत्ति आ रही है, वो तो आ ही रहा है, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का है, और ज्ञान प्रातिपदिक का अधिकार चल ही रहा है, और प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि संपद्यस्य कर्तरी वर्तमान, प्रातिपदिकात् कर्तरी अर्थे संपूर्वक पद धातु, पद धातु के कर्ता अर्थ में, संपूर्वक पद धातु के कर्ता अर्थ में, तो संपद्यस्य कर्तरी, कर्तरी अर्थे या कर्तरी अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् परस्वी प्रत्यय भवति, कदा क्रिभस्ति, क्रिभस्ति भी धातु भी योगे, क्रिभु अस्ति धातु के साथ योग में संबंध होने पर, उसके साथ योग में, क्रिभु अस्ति धातु के योग में संपूर्वक पद धातु के कर्ता में वर्तमान जो प्रातिपदिक है, कर्ता अर्थ में जो प्रातिपदिक होगा, संपूर्वक पद धातु के कर्ता अर्थ में जो प्रातिपदिक होगा, उस प्रातिपदिक से स्त्री प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि यहां पर जैसे संपूर्वक पद धातु का जो हमें करेंगे, जैसे अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, तो संपूर्वक पद धातु का जो वह शुक्ल है, माने शुक्ल संपद्यते, इसको ये पहले समझिए, शुक्ल संपद्यते, तो संपूर्वक पद धातु का कर्ता है शुक्ल, और उस कर्ता अर्थ में वर्तमान है शुक्ल शब्द, तो संपूर्वक पद धातु के कर्ता अर्थ में, कर्ता में वर्तमान शुक्ल शब्द है, शुक्ल संपद्यते, अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, ये हमने उदाहरण बताया, तो अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, तो संपूर्वक पद धातु के कर्ता अर्थ में वर्तमान या कर्ता में वर्तमान जो शुक्ल प्रातिपदिक है, इससे त्वी होगा, कब होगा, जब होगा क्रीभू अस्ति। अस्थि के साथ संबंध होने पर, त्रिभु अस्थि के साथ योग होने पर, हाँ, तो अशुक्लः शुक्लः भवति, मैंने अशुक्लः शुक्लः संपद्य थे, मैंने शुक्ल को संपा शुक्ल संपादित करता है, सफेद बनाता है। तो यहाँ पर जो है संपद्यते क्रिया का कर्ता, शुक्ल शब्द जो है संपद्यते क्रिया का कर्ता भी है, और क्री के साथ तम करोति उस अशुक्ल को शुक्ल माने संपद्यते संपन्न किया जाता है, और उसको करता है, उस शुक्ल को माने सफेद बनाता है। इसलिए शुक्ली करोति मलिनम, मलिन जो है गंदा है उसको साफ करता है शुक्ल, अर्थात वह साफ नहीं था, मलिन था, उसको साफ करता है। तो यहां पर जो है क्या है कि शुक्ल संपादित किया जाता है, शुक्ल संपद्यते, जब हम ऐसा करते हैं कि शुक्ल संपद्यते माने तो शुक्ल को शुक्ल संपादित करता, मतलब ही यह होता है कि यह शुक्ल नहीं था उसको शुक्ल बना रहा है, मतलब शुक्ल माने साफ, साफ नहीं था उसको साफ कर रहा है, साफ रूप में, तो साफ माने सफेद कर रहा है, सफेद रूप में संपादित कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अभूत तद भाव है, माने अभूत माने नहीं, अमाने नहीं, भूत माने होना, तो अभूत को तदभाव करना, जो अभूत है जो नहीं है साफ नहीं है उसको साफ करना। तो इसलिए महाभाष्य में वार्तिक है कि त्वी विधौ अभूत तद भाव ग्रहणम, त्वी जो विधि है त्वी विधि में अभूत तद भाव का ग्रहण है, माने अभूत माने जो नहीं था तदभाव उसका होना, उसका गम्यमान होना, उसका होना, तो साफ नहीं था उस साफ का होना, ये अभूत तद भाव हो गया, अभूत तद भाव। तो महाभाष्य में वार्तिक है कि त्वी विधौ अभूत तद भाव ग्रहणम, त्वी विधि में अभूत तद भाव का ग्रहण जानना चाहिए, ग्रहण होता है तो पता ही चलता है, जब इस संपद्यमान का कर्ता होगा तो संपद्यमान का कर्ता ही हुआ कि संपन्न किया जाता है, तो अर्थात शुक्ल संपन्न किया जाता है, साफ संपन्न किया जाता है, तो सब जब सफेद किया जाता है तो ये सफेद किया जाता है, क्योंकि सफेद नहीं है उसको सफेद किया जा रहा है, जो साफ नहीं है उसको साफ किया जा रहा है, तो उसी बात को ये स्पष्ट कर दिए हैं महाभाष्यकार जो के हैं, क्योंकि वार्तिक का मतलब ही होता है, वार्तिक कहते हैं कि वार्तिक उसका नाम है कि जो नहीं कहा है पाणिनि जी ने उसको बात को कह दे, और जो कहा है उस बात को और स्पष्ट कर दे, उसी को वार्तिक कहते हैं। कहे हुए बात को स्पष्ट करने वाला वार्तिक होता है, और जो पाणिनि जी के द्वारा छूट गया या उस समय वह प्रचलन में नहीं था बाद में आया, तो उसको जो है तो उसको जो कहने वाला है उसको वार्तिक कहते हैं। तो ये कहे हुए बात को ही स्पष्ट किए हैं, क्योंकि जब ही भगवान पाणिनि जी ने यहाँ पर संपद्य कहा है तो इसका मतलब कि संपद्य करता संपन्न जब किया जाता है, संपद्य थे तो शुक्ला संपद्य थे, शुक्ल संपादित किया जाता है, तो किसको, अशुक्ला जो शुक्ल नहीं है उसको ही शुक्ल संपादित किया जाता है, तो तम करोति शुक्ल को करता है, मलिन को शुक्ल करता है, तम करोति उसको इति शुक्ली करोति शुक्ल करता है, किसको मलिनम मलिन को शुक्ल करता है, शुक्ल बनाता है, सफेद बनाता है। तो यहाँ पर ये हो गया अभूत अप माने अभूत तद्भाव शुक्ली भवती शुक्ली स्यात इत्यादि, तो क्री भू के क्री के योग में भी हो जाएगा, ऐसे भू के भवती भी हो जाएगी हो जाएगा कि शुक्ली भवती, अशुक्ला शुक्ला संपद्यते और भवती इति शुक्ली भवती, और अस्ति के साथ भी हो जाएगा अशुक्ला शुक्ला संपद्यते सह्यात इति शुक्ली स्यात्। तो क्री भू अस्ति के योग में ये किया। तो यहां पर प्रसंग में जो है आप देखेंगे तो देख लीजिए इसका विग्रह क्या होगा। ये कह रहे हैं कि लोहितादि राजभ्य, तो त्विप्रत्यांत लोहितादि माने त्विप्रत्यांत से भिन्न जो लोहित है माने अलोहित जो है, तो त्विप्रत्यांत से भिन्न लोहितादि शब्द से भवती अर्थ में होता है। तो त्विप्रत्यांत से भिन्न हो गया अलोहित, जो लोहित नहीं है त्विप्रत्यांत तो हो गया, त्विप्रत्यांत तो हो गया क्या, प्रत्यांत हो गया आपका क्री भू अस्ति के योग में वह संपद्यमान के कर्ता में वर्तमान जो प्रातिपदिक है उसे चुरल इन इन अर्थ में कर्ता अर्थ में। तो यहां पर जो है ये कह रहे हैं कि अत्यंत जो लोहितादि है, अत्यंत जो लोहितादि है जो त्वी प्रत्यांत नहीं है, तो अलोहित अमन लोहित भी प्रत्यांत नहीं है, लोहित त्वि प्रत्यांत नहीं है, लोहित की वजह से लोहिती ऐसा बन जाता है शुक्ली, त्वि प्रत्यांत तो शुक्ली हो गया, तो इसलिए त्वि प्रत्यांत शुक्ली हो गया, त्वि प्रत्यांत जो है शुक्ली हो गया हुआ है, परंतु ये शुक्ली तो है नहीं त्वि प्रत्यांत नहीं है, इसलिए अलोहित। तो त्वि प्रत्यांत से भिन्न मने अत्यंत जो लोहित आदि है, त्वि प्रत्यांत से भिन्न जो लोहित आदि है उससे परे कैस प्रत्यय होता है, डाच प्रत्यांत से परे कैस प्रत्यय होता है भवती अर्थ में, इसलिए अलोहितो लोहितो भवती। तो अलोहित लोहितो भवती की लोहितायते, तो चु प्रत्यांत से भिन्न है इसलिए लोहित शब्द से जो है यहां पर क्या हो गया कैस प्रत्यय हो गया। तो ऐसे ही चर्मन शब्द है लोहितादि गण में है, चर्मन शब्द लोहितादि है इसलिए लोहित शब्द से यहाँ पर चर्मन शब्द से यहाँ पर क्या क्या हो गया अनुमान रूप यह है, फिर यह को मान करके न के क्या के परते नकारांत अंग जो है नकारांत जो शब्द रूप है उसकी पद संज्ञा हुई, पद संज्ञा होने से न लोग प्रातिपदिक अंत का न का लोप हो गया। तो फिर चर्म य चर्म य, अब इसके बाद जो है चर्म य स्थिति में अब क्या की क्या के परे नहीं कयोर दीर्घ कृत भिन्न और सार्वधातुक भिन्न जो यकार है उसके प्रत्यय जो है दीर्घ हो जाता है अजंत अंग के अंतिम अंग के स्थान पर, तो अकृत सार्वधातुक दीर्घ से यहाँ पर दीर्घ हो गया तो चरमाय बन गया। और फिर जो है इसके बाद जो है वह जो है वाक्य सह चरमायती और चरमायते जो ये जो अभी हम वाक्यश मैने क्या कह रहे हैं कि जिस सूत्र पर जो हम विचार रहे हैं ये जो सॉरी इस सूत्र नहीं दे एक सूत्र पीछे आपने पढ़ा है वो क्या बोलते हैं वाक्यश आपने पीछे पढ़ा है कि वह जो है विकल्प से परस्मयी पद करता है, वह जो है क्यशंत जो धातु है उस क्यशंत धातु से परे विकल्प से जो है परस्मयी पद होता है वो चरमायती और चरमायते ये दो बन जाता है। तो जिस पक्ष में परस्मयी पद विकल्प से कहा है जिस पक्ष में परस्मयी पद नहीं होगा उस पक्ष में चरमायते बनेगा, जिस पक्ष में होगा उसमें चरमायती बनेगा। अब आगे हमें लगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, सरल ही है। अब वाक्य क्या बोलते हैं स्थिति च, स्थिति च ये स्थिति सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तकारांत पुमलिंग सित सप्तमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यय पद है, सित में सकार इत यश सित सकार इत है जिसका जिसका इत जिसका सकार इत है उसको सित कहते हैं, तस्मिन स्थिति बहुवी समास हो गया, पदम की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ जो है पूर्वम पदम भवती यहाँ पर तस्मिन निर्देश पूर्वस्य पूर्वस्य की अनुवृत्ति आ गई, हो गया, पूर्वस्य का आगम, पूर्वस्य की उपस्थिति हो गई, अनुवृत्ति नहीं, पूर्वस्य का की उपस्थिति हो गई, तो यहाँ पर जो है तो पूर्वम हो गया अर्थात व्यक्ति भी परिणामा, पदम प्रथम व्यक्ति एक वचन है इसलिए पूर्वम हो गया, पूर्वस्य के हमने पूर्वम में बदल दिया, स्थिति प्रत्यय परतः पूर्वम पद संज्ञा भवती, सित प्रत्यय के परते पूर्व की पद संज्ञा होती है, तो सित के परे रहते पूर्वम पद संज्ञा भवती पदम भवती, तो ये पद संज्ञा करता है, ये अपवाद है, रुक जाइए जी, ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, ये के परे रहते सत के परे रहते पद संज्ञा कहा है, सत के परे रहते पद संज्ञा, तो ये यचि भम का अपवाद है, यचि भम पाद में जो का उसका अपवाद है, यचि भम जो है यचि भम का अपवाद है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि पुरस्कार जो अनंतरान विधिन बाधन से नोत्तरान, ये आगे आएगा, पहले जो पढ़ा हुआ पद है अनंतर विधि को तो बांधता है परंतु उत्तर को नहीं बांधता है, जो आगे बताया जाएगा, तो ये यति भम का अपवाद है, स्थितिचर जो है यति भम का अपवाद है, तो पहले ही पढ़ दिया, पुरस्ताद ही पढ़ दिया हुआ है, तो भवदीय उर्णायु ये है इसका, इसकी स्थिति भवदीय, भवदीय का मतलब हुआ कि आपका, आपका तो भवत है, भवत शब्द है, भवत शब्द है और षष्ठी विभक्ति आई माने भवतः अयमिति भवदीय आपका यह, ऐसा विग्रह होगा, भवतः अयमिति भवदीय, तो भवत शब्द है और भवत शब्द से आगे षष्ठी विभक्ति हो गई है, तो भवत गंस पूर्वत, और फिर जो है उसमें जो है समर्थन पद्धिता समर्थन प्रथमादवा भवतस्थक्षसौ, ये भवतस्थक्षसौ, ये तदादिगण में पढ़ा हुआ तदादिनी चर्च की वृद्ध संज्ञा है, भवत जो है तदादिनी च, ये सर्वादिगण में के अंतर्गत जो तदादिगण है, तदादिनी च से जो है इसकी जो है वृद्ध संज्ञा है, पीछे हमने आपको पढ़ाया है, तो फिर कट गया जी, ऐसा क्यों हो रहा समझ में नहीं आ रहा, रुक जाइए, ये उनका कट जा रहा है जो ना, अब देखिए अब जो आ जाना चाहिए, अब देखिए तदादिनीच से जो है यहाँ पर इसकी जो है वृद्ध संज्ञा है, तदादिनी वृद्ध संज्ञा नहीं भवंती, पीछे पढ़ के आए हैं, तो वृद्ध संज्ञा होने से भवतस्थक्षसौ से ये वृद्ध संज्ञक जो है भवत है उससे ठक और छत प्रत्यय होता है, 4.2.114 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, चतुर्थ अध्याय निकाल लीजिए, भवतस्थक्षसौ चतुर्थ अध्याय दूसरा पाद का 114 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय दूसरा पाद का 114 नंबर सूत्र है, भवतस्थक्षसौ, तो भवतस्थक्षसौ भवतः सकारांत पुंलिंग भवत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और ठक्षसौ सकारांत पुंलिंग ठक्षस शब्द, सकारांत पुंलिंग ठक्षस शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, समास है ठक्षसौ में ठक ठक्षसौ इतर युग द्वंद हो गया, और अनुवृत्ति वृद्धा छ इसके ऊपर सूत्र है, वृद्धा छ इसके ऊपर सूत्र है, इससे जो है स्व प्रत्यय, इससे जो है यहाँ पर वृद्धात की अनुवृत्ति आ रही है, वृद्धात इससे जो है वृद्धात की अनुवृत्ति आ रही है, तो त्याग हो गया जी, और ऊपर जो शेषे का अधिकार चल ही रहा है शेषे, और तद्धिता शेषे का मतलब उक्ता अन्य शेषा, जो चाकुर्थिक अर्थ है उससे जो भिन्न है वह शेष है, और तद्धिता ज्ञान प्रतिपदिकात प्रत्यय परस्य सबकी अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या था वृद्ध संजकात भवत शब्दात या भवत प्रातिपदिकात, वृद्ध संजकात भवत प्रातिपदिकात, शैसिको ठक छसौ प्रत्ययु भवत, शैसिक ठक और छस वो जो चातुराशी करते हैं, तेन निवृत्तम तस निवास ध्रुवश तदस्विन स्थिति तन्नामनी, वो चातुराशी करते हैं उससे जो बचा हुआ है जो शेष है तस्येदम इत्यादि हो जाएगा, तो यहाँ पर भवतः छात्र भवदीय छात्र, आपका छात्र या भवतः अयम छात्र भवदीय, आपका यह छात्र भवदीय तस्येदम इत्यादि हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है छ प्रत्यय हो गया है, तो भावत छत प्रत्यय हो गया, छत प्रत्यय हो गया भावत न छत, अब जो है वही कृत समास सुपोधापादिपित कयो धातुपाद सुकर लुप हो जाता है, तो भावत छत अनुबंध रूप भावत छ, छ को मान करके भवत की अनुसंज्ञा है, अनुसंज्ञा होने से अंगस अधिकार में आयने इनी अफम प्रत्यादि नाम से जो छ है इसको छ से ई, छ को ई आदेश होता है यथा संख्यम, तो भवत ई अ अब यचिभम, यहाँ पर जो है यचिभम, यचिभम का आगे अर्थ आएगा, उसका अर्थ है कि यचि यकारादि रजादि प्रत्येक प्रत्येक सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि रजादि प्रत्येक प्रत्येक पूर्व की भाव संज्ञा होती है, तो ये जो है सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि और अजादि, तो अजादी प्रत्यय है ई जो है ई अजादी है, तो सर्वनाम स्थान भिन्न है भी, तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में, सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकारादि और अजादी, तो अजादी प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा है, इस भाव संज्ञा की प्राप्ति है, परंतु स्थिति चित है छस जो है स है सित है, सित के प्रति इसका अपवाद हो गया, भाव संज्ञा का अपवाद हो गया स्थिति च, तो सिद्ध के प्रत्यय भाव संज्ञा न होकर के पद संज्ञा हो गया, तो स्थिति से पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा होने से झलाम जसोन्ते पंत के पद के अंग झलों को जस होता है, तो त को द हो गया से भवद भवदीय और विसर्ग आकर के भवदीय ऐसा बन जाएगा। अब ऐसे ही आगे पूर्णायुः, पूर्णायु है मने उर्णा अस्य विद्यते इति उर्णायु, उर्णा कहते ऊन को, उर्णा कहते ऊन को, इसका ऊन है, किसका ऊन है जी, भेड़ का ऊन है, इसलिए उर्णायु कहते हैं, मने उर्णा जिसका है उसको कहते हैं उर्णायु, तो भेड़ का यदि ऊन है तो भेड़ अर्थ हो जाएगा, जिसका यदि आप ऊन बनाएंगे तो भेड़ का ही प्राय होता है ऊन बनाते हैं, तो या जिसका भी ऊन होता होगा, आप लोग इस चीज को ज्यादा समझते होंगे, तो उसका नाम ऊन हो पूर्णायु हो जाएगा, पूर्णायु हो, तो उर्णा यस्य विद्यते या अस्य विद्यते, तो उर्णा के आगे सु आ गया, और फिर जो है यहाँ पर ज्ञान प्रातिपद तद्धिता, ज्ञान प्रातिपद का तद्धिता, इसमें जो है इसमें उर्णाया युस मत्वर्थ में जो है युष प्रत्यय हो गया है, तो निकाल लीजिए पूर्ण आया युष 5-2-123 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय दूसरे पाद का 123 नंबर सूत्र है, 5-2-123 निकाल लीजिए, 5-2-123 निकाल लिया जी, 5-2-123 निकाल लीजिए, निकालिए तो बोल दीजिए पूर्णायायुस, पूर्णायायुस निकालिया, तो पूर्णाया पूर्णाया हो गया आकारांत स्त्रीलिंग, पूर्णा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, युष सकारांत पुमलिंग युष शब्द प्रसन्नते एक वचन है, और ऊपर से सदस्या संस्कृति मतुप जो है उसे तदस्या तस्मिन की अनुमति आ रही है, तदस्या तस्मिन, ये जो सूत्र है तदस्या तस्मिन की मतुप, मतुप जो 5294 नंबर सूत्र है तदस्या तस्मिन की मतुप, इससे तदस्या तस्मिन नीति इसकी अनुमति आ रही है, तदस्या तस्मिन नीति इसकी अनुमति आ रही है। तो तत् ये जो पदच्छेद करेंगे तो तत् जो है प्रथमा व्यक्ति एक वचन है सर्वनाम नपुंसकलिंग और अस्य सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् इदम सर्वस्य वचन है और अस्ति क्रिया है और अस्मिन जो है सर्वनाम नपुंसकलिंग इदम सर्व सत्व्यक्ति एक वचन है, इति जो है अव्यय पद है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया, अर्थ बन गया कि प्रथमा समर्थात प्रथमा तत इति प्रथमा समर्थात पूर्णा प्रातिपदिकात तत, इसमें लाएंगे तो तत इति प्रथमा समर्थात पूर्णा प्रातिपदिकात परः भवति युस् प्रत्ययो भवति अस्य इति षष्ठ्यर्थे अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे, ये तो षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे मने प्रथमा तत् इति प्रथमा समर्थात उर्णा प्रातिपदिकात अस्य इति षष्ठ्यर्थे अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे युस् प्रत्ययो भवति, इसको षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे तो मत्वर्थे कह सकते हैं, मतुप अर्थ में मतुप किस अर्थ में होता है षष्ठी अर्थ में या सप्तम्य अर्थ में, इसलिए कह सकते हैं कि तत् इति प्रथमा समर्थात प्रातिपदिका तत् इति प्रथमा समर्थात उर्णा प्रातिपदिकात मत्वर्थे युष् प्रत्यय भवति, मत्वर्थ में युष् प्रत्यय होता है ऐसा करता है, मत्वर्थ का मतलब अस्य और अस्मिन् षष्ठ्यर्थ सप्तम्य अर्थ, तो षष्ठ्यर्थ उर्णा विद्यते यस्य ऊन है जिसका या उर्णा विद्यते अस्मिन् उर्णा मने ऊन है इसमें तो वो उर्णायु भेड़ वो कहते हैं, तो सक्षत उर्णा विद्यते अस्य भी कह सकते हैं और उर्णा विद्यते अस्मिन् भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से विग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ पर उर्णायुष मने युष प्रत्यय हो गया, इसलिए उर्णा सुयुष, अब जो है सुपोधातादिपदी का कृत समास सुपोधाता से सुख लोग कर देंगे तो उर्णायुष अनुबंध लोग उर्णायु, इस बार जो है उर्णायु है तो स्थिति चित के पर रहते उर्णा की जो है पद संज्ञा हो गई स्थिति पर आजादी, तो यकारादि प्रत्यय है, यदि यचिभम से यहाँ पर भव संज्ञा प्राप्त था तो उसका जो ये स्थिति चल की स्थिति पर युष जो है सिद्ध प्रत्यय पर है सिद्ध पर है, जिससे उर्णा की पद संज्ञा हुई, पद संज्ञा होने से पद संज्ञा होने से क्या हो गया, मैंने पद संज्ञा का फल है कट गया, पद संज्ञा का फल है भव संज्ञा का न होना, यहाँ पर ये पद संज्ञा का फल है भव संज्ञा का न होना, ये करें भव संज्ञा होने से मैंने भव संज्ञा मैं क्या बोलते हैं भव संज्ञा होने से यह स्थिति सबसे लोक प्राप्त था, जैसे यकी भव से भव संज्ञा हुई और भव संज्ञा होने से भव संज्ञा होने से यह स्थिति जैसे ये वर्णांत और अवर्णांत भव संज्ञा का लोप होता है तो उर्णा का आका उर्णा का उत्तरवर्ती जो आकार है आकारांत जो है आकार जो है उत्तर में उर्णा के उत्तर में जो आकार है उर्ण का परंतु जब स्थिति से पद संज्ञा कर दिया तो पद संज्ञा का ये फल हुआ कि लोप नहीं हुआ, तो उर्णायु और सु ला करके विसर्ग ले आएंगे उर्णायु ये बन गया। अब आगे है स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने, स्वादि स्व सर्वनाम स्थाने कहता है स्वादि सु इकारांत पुमलिंग स्वादि शब्द इकारांत पुमलिंग स्वादि शब्द सप्तमी व्यक्ति बहुवचन या इकारांत, हाँ ठीक है, एकारांत पुमलिंग स्वादी शब्द सप्तमी से बहुवचन असर्वनाम स्थान अकारांत नपुम सक लिंग असर्वनाम स्थान शब्द सप्तमी व्यक्ति एक वचन। अब समास है स्वादी सुमे सु आदि ये सामते स्वादय सु आदि अवयव है जिसके उसको स्वादी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सु औजस अम औस ताभ्याम विस्केभ्याम व्यस्त गतिभ्याम व्यस्त तो साम जो सुख ये जो है चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय इन सभी प्रत्ययों के आदि में सु है। इसलिए वो चतुर्थ अध्याय और पंचम अध्याय के सभी प्रत्यय जो है स्वादी प्रत्यय हो गए, सभी प्रत्यय स्वादी है। तो माने कहने का अभिप्राय यह हुआ कि सु और जस के सु से लेकर के उरह प्रवृत्ति व्यस्त है सभी स्वादी प्रत्यय हैं। ये सभी स्वादी प्रत्यय हैं। कप मने सु और जस के सु से लेकर के पंचम अध्याय का समाप्ति चतुर्थ पाद का जो सूत्र है पूरा प्रवृत्ति व्यय कप तो उस कप तक सब स्वादी प्रत्यय हैं। और असर्वनाम स्थाने में समास है न सर्वनाम स्थानम असर्वनाम स्थानम तस्मिन असर्वनाम स्थाने नहीं तत्व समास हो गया। ऊपर से पदम की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या हो गया वा सर्वनाम यहाँ पर परिदास से अर्थ कीजिए सर्वनाम स्थान भिन्नेशु स्वादिशु प्रत्ययेशु परतः ये मैंने परिदास में करेंगे तो दो वाक्य बनाना पड़ेगा। अब प्रसज्ज सॉरी गलत बोल दिया क्षमा कीजिए प्रसज्ज में करेंगे तो दो वाक्य बनेगा परिदास में करेंगे तो एक ही वाक्य बनेगा तो अर्थ हो जाएगा परिदास में करेंगे तो सर्वनाम स्थान भिन्नेशु स्वादिशु प्रत्ययेशु परतः पूर्वम पदम भवती पूर्वम पद संयम भवती सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों के परे रहते मन स्वादी सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। ये हो गया कि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों के परे रहते पद संज्ञा होती है। उदाहरण क्या है उदाहरण है इसका राजभ्याम राजभी राजत्वम राजता राजतरह राजतमह वाग्भी ये उदाहरण दिया है। तो यहाँ पर जैसे राजभ्याम राजभी में राजन शब्द है और भ्याम ले आए तृतीय व्यक्ति द्विवचन में और भीष ले आए तृतीय व्यक्ति बहुवचन में। भ्याम जो है तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति और पंची विभक्ति द्विवचन में भ्याम ले आए और भीष ले आए तृतीय व्यक्ति बहुवचन में। तो यहाँ पर राजन और जब भीष किया तो भीष को मान करके राजन की जो है स्वादी स्वसर्वनाम स्थाने से अंग संज्ञा है सॉरी अंग संज्ञा है मैं बोल दिया यहाँ पर राजन को मानकर भीष को मान करके राजन की जो है पद संज्ञा है क्योंकि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी है। सर्वनाम स्थान क्या है किसको कहते हैं सुरनपुंसक भिन्न जो सूट है सु औ जस अम औट इस पांच प्रत्यय का नाम ही सर्वनाम स्थान है और जस के स्थान पर जस सो सी मने सी सर्वनाम स्थान सी की सर्वनाम संज्ञा है जस और सक स्थान जो सी होता है उसकी सर्वनाम संज्ञा है। तो वो तो नपुंसक लिंग की बात हो गई परंतु पुमलिंग में तो सु औ जस अम औट इसका जो है इसकी जो है सर्वनाम संज्ञा है। तो जबकि भ्याम जो है सुऔजस अम औट से भिन्न है तो यहाँ पर ये जो है इसलिए सर्वसान भेद स्वादी प्रत्यय परे मिल गया इसलिए पद संज्ञा हो गई राजन की नूप प्रातिपदिक से नकार का लोप हो गया इसलिए राजभ्याम हुआ राजभी हुआ। अब जो है राजत्व मन राजापना और राजता राजत्व और राजता राजता त्वम और तत्सिल प्रत्यय है तो देख लीजिए दोनों से राजता इसमें राजन शब्द है उसे षष्ठी विभक्ति में गंस ले आइए इस गंस ला करके राजत्व मने राज्य भाव इति राजत्व राजा का होना या राजा का सामर्थ्य राजा का सामर्थ्य को राजता कहेंगे राजा के भाव को राजत्व कहेंगे राजा का होना तो यहाँ पर तस्य भावस्तु अतल उसे त्व और तल प्रत्यय होगा, त्व होगा तो राजत्व बनेगा, राजत्वम बनेगा, तल होगा तो राजता बनेगा। तो ये पांच एक 118 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, पंचम अध्याय पहला पाद का 118 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय पहला पाद का 118 नंबर सूत्र, पांच 118 निकाल लिया, 118 निकालो, तस्य भावस्तु अतलो निकाल लिया। चलिए जी, तस्य जो है सर्वनाम पुमलिंग तसव सस्य एक वचन है, भाव अकारांत पुलिंग भाव शत्रुत्वांत एक वचन है, त्वतलो अकारांत लकारांत पुलिंग त्वतल सत्तत्वांत द्वि वचन है, समास है त्व त्वश्च तल च त्वतलो इतृतल योग द्वंद हो गया, ऊपर से तलता की मृत्यु आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की मृत्यु आ रही है, तो क्या हो गया जी, तस्य माने षष्ठी समर्था, ये लुप्त पंचम निर्देश इसको कह सकते हैं, तस्य को तस्य माने षष्ठी लिया गया है, तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिका भाव इत्यस्मिन् अर्थे त्व तल प्रत्ययो भवत, माने षष्ठी में त्व और तल प्रत्यय होता है, त्व और तल प्रत्यय होता है, तो त्व और तल प्रत्यय होता है। आप लोग, मैं स्वाति जी को बोल रहा हूं, हालांकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, या तो मैं कल देख करके बताऊंगा, स्वाति जी यहां पर भाव का अर्थ बहुत अच्छा उन्होंने खोला है भट्टो जी दीक्षित ने, जब मैं पढ़ा था तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि भाव किसे कहते हैं, भाव का अर्थ, तो मैं वो शब्द अभी भूल रहा हूं, यदि आपको आपके पास यदि अभी सिद्धांत कौमदी होगा, सिद्धांत कौमदी होगा तो देख लीजिए, और नहीं तो जो है कल मैं आपको सिद्धांत कौमदी कर दूंगा आप लोगों को। वैसे भाव का अर्थ अभी भू भवनम भाव, भवनम भाव, भू धातु से घई प्रत्यय हुआ, हाँ भू धातु से घई प्रत्यय हुआ, और धातुअर्थ को कहता भाव, माने धातुअर्थ भाव अर्थ में घई प्रत्यय हुआ, तो धातुअर्थ में तो होने को कहता है, तो भव क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा, भवनम भाव, तो आप जो है देख लीजिएगा भवनम भाव, मैं कल मैं बताऊंगा, भाव का बहुत अच्छा उन्होंने अर्थ बताया हुआ भट्टो दीक्षित ने। तो यहां पर जो है भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होता है, जैसे मनुष्य से भाव मनुष्यत्वम मनुष्यता, अश्वत्वम अश्व अश्वस्य भाव अश्वत्वम अश्वता, गो भावम गोत्वम गो भाव गोत्वम गोता, यह है तो यहां पर भाव का जो अर्थ है भाव, तो भाव का अर्थ जो है भाव कहते हैं, यार पता नहीं क्या हो रहा है, अब हालांकि समाप्त भी होने वाला है, भाव का जो मतलब है कोई भी जो अर्थ है और जो कोई शब्द है, किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ जो वाच और वाचक संबंध होता है, उस वाच वाचक संबंध को यहां पर भाव कहते हैं, माने किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ जो वाच वाचक संबंध होता है उसको भाव कहते हैं, नहीं जी वाच्य वाचक संबंध, तो यहां पर भाव का मतलब किसी का भाव, भाव माने अभिप्राय आदि अर्थ, इसका भाव ये है, इसका अर्थ ये है, अभिप्राय ये है, ये नहीं लेना है, वाच्य वाचक संबंध लेना है, किसी भी शब्द का किसी अर्थ के साथ वाच्य वाचक संबंध, इसको कह रहे हैं भाव। तो मनुष्य से भाव, तो यहां पर मनुष्य पना जो है, यहां पर मनुष्य शब्द है, यहाँ जो है मनुष्य जो शब्द है उस मनुष्य शब्द का जो मनुष्य शब्द और मनुष्यत्व ये अर्थ, क्योंकि हमने बताया कि प्रातिपदिक के पांच अर्थ है, तो एक जो है प्रातिपदिक का अर्थ जो है वह सत्ता भी अर्थ है, सत्ता द्रव्य मैंने बताना था सत्ता। प्रातिपदिक के पांच अर्थ है हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, सत्ता द्रव्य लिंग संख्या कारक तो सत्ता प्रवृत्ति निमित्त जिसको कहते हैं। तो यहां पर मनुष्य शब्द का मनुष्यत्व जो अर्थ है, मनुष्यता जो अर्थ है, उसके साथ वाच्यवाचक संबंध है। तो ये भाव का अर्थ है, किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ जो वाच्यवाचक संबंध है वह भाव है। अब इस पर हम जो है कल विशेष चर्चा करेंगे, अब समय हो गया है। पिछले पाठ में जो कोई शंका हो तो पूछिए, तो कल जो है राजत्व राजता की सिद्धि करेंगे। मैं सिद्धांत को हमने भी देख लूंगा और उसमें बताऊंगा उनका ये जो है। चलिए मंत्र पाठ करें यदि कोई शंका नहीं है तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते।